בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט. חלק ראשון. הלכות עדות הלכה ה. אין עדות פחות משניים, כמו שכתוב על פי שניים עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. א. על פי התורה כי תצא למלחמה בליקוטי תניאנה בסופו בסימן פי בית, עיין שם מרישה לסיפה. והכלל, שצריכים לכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, שהוא בחינת מה, שמשם עיקר החיות, בחינת מה חיינו, מה כוחנו וכו'. וכשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות שהוא בחינת אנא אמלוך, שמחלק בחינת מלכות לעצמו וכו'. על כן יעשה תשובה וישפיל את עצמו ויהיה בבחינת מה וכו'. ועיקר התשובה נעשה בחודש אלול, שאז עשה משה דרך כבושה לילך בה. בדרך התשובה שעשה משה באלול, הוא על ידי שקישר עצמו עם כל המדרגות, וגילה והודיע שהשם יתברך בכל מקום, בכל המדרגס שבאוילום, בבחינת אם עסק שמיים שם אתה והציע שאול אינקה. שאפילו בעשר קיטרין דמסאבותה, גם שם נמצא השם יתברך בבחינת ומלכותו בכל משל וכו'. שזהו בחינת חיריק נקודה תחתונה בבחינת ובחיריק לעם לך לה על תתיין וכו'. וכן בכל עלייה ועלייה מצא שם השם יתברך. כי יש לפעמים שמריבוי הטוב שנותנים לו נתרחק וכו'. אבל משה רבנו גילה שגם שם נמצא השם יתברך וכו', וזה בחינת סגול, נקודה עליונה וכו', עיין שם כל זה היטב. ב. וזה בחינת עדות בשניים ותרי כמאה. כי העדות באים לגלות את האמת. ועיקר האמת הוא על ידי בחינה הנעל, על ידי שמבטלין עצמן בבחינת מה, עד שנכלל בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר. כי השקר שהוא הפך האמת עיקר אחיזתו מבחינת שלא כסדר. כי האמת בחינת כסדר, ושקר הוא בחינת שלא כסדר. כי האמת הוא כשאומרים על כל דבר כמו שהוא, כגון על כסף, כסף, ועל נחושת, נחושת וכו'. שזהו בחינת כסדר שאומרים עליו האמת כפי סדר הבריאה של אלו הדברים. אבל השקר הוא בחינת שלא כסדר שרוצה לשנות סדר הבריאה, שאומר על כסף שהוא נחושת או להפך. וכן כל דבר שקר שאומר הכל הוא בחינת שלא כסדר, שמשנה הסדר האמת של זה החפץ או העסק, ואומר שלא כסדר המעשה שהיה. נמצא ששקר הוא בחינת שלא כסדר. ועל כן עיקר ביטול השקר הוא על ידי בחינת דרך התשובה הנעל שעשה משה באלול, שהוא לכלול נקודה תחתונה בנקודה העליונה, שעל ידי זה נכלל בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר וכו' כנל. כי זה עיקר השלמות האמת, כשהאמת הוא בשלמות מראש עד סוף, מריש כל דרגין עד סוף כל דרגין. כי אמת הוא ראש תוך סוף כמובן. כי האלף הוא ראש לכל האותיות, והתו הוא סוף לכל האותיות, והמם באמצע, כמובן. היינו שעיקר האמת הוא כשהוא אמת מראש ועד סוף כנל. כי האלף שהוא ראש כל האותיות זה בחינת א' ב' כסדר, והתו שהוא סוף כל האותיות זה בחינת תשרק שלא כסדר. כמו שכתוב בתחילת התורה הנעל שבחינת כסדר הוא בחינת א' ב' ובחינת שלא כסדר הוא בחינת תשרק. היינו בחינת א' של אמת שהוא בחינת א' ב' כסדר, בחינת נקודה העליונה. והתו של אמת זה בחינת תשרק שלא כסדר, בחינת נקודה התחתונה. והמם של האמת שהיא באמצע זה בחינת המחבר וחולל נקודה תחתונה בנקודה העליונה. לכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, שזה עיקר שלמות ותיקון וחיות הבריאה כולה, כמובן בהתורה הנ"ל. כי המם הוא בחינת 40 יום, שהם מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. שבאלו 40 יום עלה משה למרום ועשה דרך כבושה לתשובה הנ"ל, שהוא לכלול נקודה התחתונה בנקודה העליונה. לכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר. לכלול התו, בחינת הסוף, בחינת תשרק, שלא כסדר, בבחינת האלף, שהוא הראש, בחינת א' ב' כסדר. שיהיה נכלל הכל ביחד על ידי המם שבאמצע. ואז נשלם בחינת אמת שהוא עיקר תיקון העולם, כי בו חתם הקדוש ברוך הוא את עולמו. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת כמובן. כי עיקר האמת כשהוא אמת מראש ועד סוף, שבכל דרגה שבעולם ימצא את השם מטבח שהוא עצם האמת, בין בעלייה בין בירידה. ושלא יהפוך האמת שלא כסדר הן מחמת העלייה, הן מחמת הירידה. כי לפעמים האדם מחמת עלייתו בעשירות או בחוכמה שהוא למדן מופלג בתורה, על ידי זה נוטה מן האמת ומהפכו מסדרו האמיתי, וחולק על צדיקי אמת ויראים מחמת שאומר סברות הפוכות מן האמת לאמיתו. כי אין קץ לדברי רוח שיוכל לומר על כל דבר להופכו מן האמת. ואי אפשר לבאר ולסתור כל הטעותים וכל הסברות ההפוכות, רק האמת עד לעצמו, ומי שיש לו לב ישראל, הוא מבטל עצמו בבחינת מה, וחפץ באמת לאמיתו ואינו רוצה להטעות את עצמו, יכול להידע ולהבין האמת היטב. וכן לפעמים מחמת ירידתו הגדולה שנפל וירד בגלות התאוות מאוד, כל אחד כפי ירידתו. עד שמחמת זה נופל בדעתו כאילו אפס תקווה, עד שהבעל דובו רוצה להפילו שיתייאש מן הרחמים חס ושלום. ונדמה לו שלפי האמת כבר עבדה תקוותו חס ושלום. וכל זה מחמת שמהפך האמת שלא כסדר, כי באמת לא כך הוא האמת האמיתי. כי כבר גילה לנו השם יתברך ריבוי רחמיו שאין המקלים, על ידי משה רבינו ועל ידי הצדיקים האמיתיים שאחריו, שגילו שהשם יתברך בכל מקום. כמובן בתורה הזאת שמשה רבינו גילה, שאפילו בעשר קיטרין דמסאבותא שהוא כלל כל הטומאות שבעולם רחמון אל יצלן, גם שם נמצא השם יתברך כנ"ל. על כן עיקר שלמות האמת כשהוא אמת בכל דרגה מראש ועד סוף וכנ"ל. ג. נמצא שעיקר האמת הוא כשנכלל נקודה התחתונה בנקודה העליונה וכולי כנ"ל. וזה בחינת שני עדים, כי כששניים מכוונים עדותן, זה בחינת שנכללו שתי הנקודות יחד. כי בכל מקום שיש שניים מישראל מאיר בהם בחינת שתי הנקודות הנ"ל. כי בוודאי אין שני בני אדם שווים, ובוודאי אחד גדול מחברו. וכמו שכתוב במשנה לעניין שני עדים, מכניסין את הגדול תחילה וכו', וכמובן לאל מזה. בכל מקום שיש גדול וקטן, הם נמשכים בשורשה מבחינת שתי הנקודות הנ"ל, שהם נקודה עליונה ונקודה תחתונה. וכשאלו השניים נכללים יחד ואומרים עדותן בשווה, האמינה להם התורה כמו למאה, כי בוודאי דבריהם אמת. כי עיקר האמת הוא רק על ידי זה, על ידי שנכללים שתי הנקודות יחד, שזהו בחינת שני עדים שמכוונים דבריהם ושניהם אומרים בשווה, שזהו בחינת שנכללו שתי הנקודות יחד, שזה עיקר האמת כנ"ל. ד. וזה על פי שניים עדים וכולי יקום דבר. יקום דבר דייקה. כי דבר זה בחינת מלכות, בחינת חווה, שהוא בחינת הדיבור, שהוא בחינת מלכות פה. שמשם נמשך בחינת שלא כסדר כשמחלקים חס ושלום המלכות לעצמו כמו שכתוב שם. ועיקר התיקון להרים הוא להקים את הדיבור בחינת חווה, בחינת מלכות, לשורשו, לבחינת כסדר. וזה נעשה על ידי שני העדים שאומרים עדות אמת וכנל. וזה על פי שניים עדים וכולי יקום דבר, שמקיימין ומרימין בחינת דבר, בחינת מלכות פה, בחינת שלא כסדר, לשורשו, לבחינת כסדר, על ידי שמגלין האמת שבין הבעלי דינים וכנל. וזה בחינת גודל מעלת השלום וגנות המחלוקת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סנוי המחלוקת וגדול השלום. כי כל מה שנכללים יותר כמה אנשים מישראל יחד בשלום ואהבה, נכללים ביותר הנקודות הנ"ל יחד, ונכלל ביותר בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, שזה עיקר תיקון כל העולמות שנבראו בשביל זה, וכמובן למשכיל בתורה הנ"ל. ועל כן משה רבנו בכל פעם שהיה מחלוקת עליו ועל אהרון, אמר ונחנו מה? וכן, ואהרון מה הוא כי תלינו עליו? כי עיקר התיקון על ידי בחינת מה? כי כל החולקים הנלחמים נגדו הם מבחינת שלא כסדר שרוצים להפוך האמת מסדרו האמיתי וכנל. ועל כן התיקון לזה בחינת מה? שצריכים לבטל עצמו בבחינת מה? ועל ידי זה יהיה נכלל הכל בבחינת כסדר, והתבטל בבחינת שלא כסדר כנ"ל. ועל ידי זה יתבטלו ויפלו כל השונאים והחולקים שיונקים משם מבחינת שלא כסדר. כי הכל נתבטל על ידי בחינת מה שהוא בחינת כסדר וכנ"ל. ו. וזה בחינת טבילת מקווה. כי כל הטומאות נמשכים מבחינת שלא כסדר, שהוא בחינת דינים, שמשם יניקת הסיטרא אחרא, ומשם כל הטומאות. וכשרוצים לתאר עצמו, צריכים לבטל עצמו בבחינת מה, ולהיכלל בבחינת כסדר, וזה על ידי טבילת המקווה. כי שיעור מם שאה, כנגד מם יום שבהם עלה משה ועשה דרך כבושה לתשובה הנ"ל, שעל ידי זה נכלל הכל בבחינת כסדר. ועל כן על ידי שנכנס במימי המקווה של מם שאה, בחינת מם הנ"ל, ונתעלם ונתכסה שם בתוך המים ונתבטל שם, על ידי זה נכלל בבחינת מה? בבחינת כסדר. שעל ידי זה נתבטלים כל הטומאות שנמשכים מבחינת שלא כסדר, ועולה מטומאה לטהרה. כי נכלל בבחינת כסדר וכנ"ל. והן בכוונס מבואר ש-40 שאה שבמקווה הם כנגד מם יום שעלה משה. זין. וזה בחינת והעיד בם את השמיים ואת הארץ. כי שמיים וארץ הם בחינת נקודה עליונה ונקודה תחתונה שהם בחינת שני עדים כנ"ל. ח. ובו עניין ראש השונה. וזה בחינת ראש השונה ויום הכיפורים שמסרת ימי תשובה, כנגד בחינת יהודה נ"ל, שנעשה על ידי שנכלל בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. כי בראש השונה נברא העולם, וכל העולם נברא רק בשביל לגלות מלכותו על ידי האדם. ועל כן כל העבודה בראש השונה הוא לכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, שזהו בחינת המתקת הדינים שעוסקים ביותר בראש השונה שהוא יום הדין. כי כל הדינים הם מבחינת שלא כסדר שהוא בחינת דינים. כי כלל בריאת העולם הוא בבחינת שלא כסדר נגד השם מטבח, בחינת בתשרי נברא העולם. תשרי הוא בחינת תשרק שלא כסדר. כי בוודאי גשמיות העולמה זה הוא בחינת שלא כסדר נגד חוכמתו יתבח, שהוא בחינת חוכמה כוח מה. כי בוודאי גשמיות הוא ההפך, דהיינו בחינת שלא כסדר נגד בחינת מה. אך באמת, הן גבורותיו ונוראותיו, שברא יש מאין המוחלט, והכל בשביל לגלות מלכותו על ידי זה דייקה, על ידי שהאדם יאמין באמת ויבטל עצמו עם כל העולם התלוי בו בבחינת מה, ויקשר תמיד אלוקותו במחשבתו בבחינת חשוב מה, כמו שכתוב שם בסוף התורה הנ"ל. שעל ידי זה יחזיר בחינת שלא כסדר, שהוא בחינת כלל העולם, שיהיה נכלל בבחינת כסדר, שזה עיקר השלמות והמילוי וקיום העולם, בחינת להשם הארץ ומלואה, כמו שכתוב שם. וזה כל עבודתנו בראש השנה, שאז נברא העולם, שהוא בחינת שלא כסדר כנל, שהוא בחינת דינים כנל. שאז עוסקין לפרסם מלכותו אשר בכל משל, עדיין הוא שכל העולם הוא בחינת שלא כסדר, הכל נכלל בו ידבח שהוא בחינת כסדר. כי אין אנו חולקין חס ושלום בחינת מלכות לעצמנו חלילה. רק אנו מודים ומודיעים כי מלכותו בכל משלה, שהוא ידבח מושל ומולך בכל. מרום כל דרגין עד סוף כל דרגין, עד תכלית דיוטה התחתונה. כי אפילו בעשר קיטרין דמסעבותה מושל את מלכותו ידבח. ועל כן אומרים בכל הברכות בראש השונה, מלך על כל הארץ וכו'. וכן מלוך על כל העולם כולו וכו'. כי זה עיקר עבודת ראש השונה לגלות מלכותו אשר מושלת בכל בחינת להשם הארץ ומלואה, שאומרים בכניסת ראש השונה. כי על ידי זה חוזרים בחינת שלא כסדר שהוא כלל העולם, שיהיה נכלל בבחינת כסדר. כשעל ידי זה עיקר המתקת הדינים הנאחזים בבחינת שלא כסדר וכנל. ת. וזה בחינת הידות יבחם היום את השמיים ואת הארץ. שקוראים פרשה הזאת תמיד סמוך לראש השונה. כי צריכים שני עדים דייקה לגלות את האמת מתוך השקר שהם בחינת שמיים וארץ. שהוא בחינת מעלה ומטה, נקודה תחתונה ונקודה עליונה. בחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאול אינקה. כי כלל התורה הוא אמונה, כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, בך וקוק ועמידן על אחת שהוא אמונה. ועיקר האמונה שתלויה באמת, כמו שכתוב במקום אחר, הוא בשתי בחינות הנ"ל. דהיינו שצריכים להאמין בהשם ידבח שהוא יחיד קדמון היה, הווה ויהיה, כמו שצריכים להאמין במציאותו ידבח, כן צריכים להאמין שהוא הבורא, הוא היוצר, הוא המנהיג, מלך, שליט ומושל ומשגיח על כל דבר מראש ועד סוף. כי כשאינו מאמין חס ושלום שהוא ידבח מושל בכל תמיד ומלכותו בכל משלה, הוא כופר ומקצץ בנטיות. ועל כן עיקר האמונה הוא בבחינת וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כי צריכים להמליכו למעלה ולמטה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. להאמין שמלכותו בכל משלה. וזהו בעצמו בחינת השם הוא האלוקים. כי השם זה בחינת מה. כי הווה למילוי אלפין בגימטריה מה כנל. ואלוקים בחינת מלכות, כמו שכתוב, ואלוקים מלכים מקדם. היינו לייחד בחינת מלכות, בחינת שלא כסדר, בבחינת מה, על ידי שיודעין ומאמינים שמלכותו בכל משלה וכנל. ועל כן כל התורה נקראת עדות, כמו שכתוב, היקם עדות ביעקב, בחינת שני לוחות העדות, שני דייקה. כי צריכים שני עדים דייקה כנל. ועל כן שני לוחות העדות ניתנו ביום הכיפורים שהם גמר 40 יום הנ"ל, שבהם עלה משה ועשה דרך כבושה לתשובה שהוא בשני בחינות הנ"ל. בחינת אם עסק שמיים שמתה והציע שאול אינקה, שהם בחינת שני עדים, בחינת שמיים וארץ, מעלה ומטה, שמגלים האמת שהוא בחינת ראש תוך סוף. כי זה עיקר התשובה, כשיודעים ומאמינים שהשם יתברך נמצא עמו תמיד בכל עת ובכל מקומות שהוא, כמו שכתוב, בכל מקומות ממשלתו. ועל ידי זה יזכה לילך בדרך התשובה שעשה משה. כי עיקר היצר הרע והסתרא אחרא כל כוחם על ידי השקר שהוא הרע, שהוא הטומאה, כמו שכתוב בתורה אמר רבי עקיבא. כי בתחילה מחטיא את האדם על ידי שקרו שמטעה אותו בכמה מיני הטעות. ואחר כך, כשבא על דעתו לשוב, מחליש דעתו ומכניס בליבו שכבר נסתלק השם יתברך ממנו, והוא רחוק כל כך עד שאי אפשר לו לשוב. ובאמת הוא להפך, כי באמת מלכותו בכל משל, אפילו בעשר קיטרין דמסאבותה. וכמו שכתוב, השוכן איתם בתוך תומאותם. וכמו שפרש רש"י, אפילו כשהם טמאים, שכינה עמהם. ועל כן צריכים לידע שזה עיקר דרך התשובה שעשה משה באלול. והצדיקים האמיתיים והכרוכים אחריהם ממשיכים זה הדרך בכל שנה ושנה. שהעיקר הוא במה שיודעים ומודיעים בכמה לשונות והזהרות וחוזים הרבה בלי מספר. שהשם יתברך עדיין עמנו עם כל אחד ואחד, אפילו עם החוטא הגרוע שבכל העולם כולו. כי מלכותו בכל משל הבחינת והציע שאול הנקה. וכל זמן שהאדם חוזר זאת בדעתו וליבו, הוא מכניס זאת בליבו בבחינת וידעת היום והשבות האלה לבביך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת וכו' וכנעל. אזי בוודאי יש לו תקווה גדולה כל ימי חייו לזכות לדרך התשובה באמת. כי זה עיקר דרך התשובה שעשה משה והצדיקים שאחריו וכנעל, בחינת הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. שזה הפסוק סוד כוונות אלול כמובן. שהכוונה הפשטיות שיוצא מזה לכל בני אדם הפשוטים, ושהשם יתברך ברחמיו הודיע לנו על ידי צדיקיו האמיתיים שהוא נותן בים דרך וכו'. דהיינו שאפילו בתוך מצולות ים הרבים מאוד מאוד, השוטפים על האדם כהמון גלי הים ממש, בבחינת כל משבריך וגליך עלי עברו. בחינת ותשליכני מצולה בלבב ימים. בחינת שתני תבבור תחתיות במחשקים במצולות, וכן בפסוקים הרבה. מכל שן כמו שיודע האדם בעצמו מה שעבר עליו, ולהיכן ירד ונשלח על ידי מעשיו. אף על פי כן, גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו ידבח. ועיקר הדרך נעשה על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שיודע ומאמין כי מלכותו בכל משל הכנ"ל, בחינת אם אשק שמיים שם אתה והציע שאול הנקה. שזהו סוד כוונת אלול, בחינת הדרך הנ"ל, שכל אדם יכול לזכות אליו בכל מקום שהוא, בפרט באלול, אם יאמין בכל זה באמת ובפשיטות וכנ"ל. יוד. וזה עדות השם נאמנה מחכימת פתי. היינו מי שמשים לב שעדות השם שהיא התורה נאמנה, בוודאי שכל דברה נאמנים, על ידי זה מחכימת פתי, על ידי זה בוודאי התחכם הפתי, שהוא מי שחטא ופגם ונתפתה אחר תאוות עולם הזה, ונטעה למקום שנטעה, שבוודאי התחכם לשוב אל האמת מכל מקום שהוא, על ידי שמאמין בעדות השם שהיא התורה, שניתנה בשני לוחות העדות ביום כיפור, שאז נגמר הדרך לתשובה שעשה משה, שמודיע ומעיד שמלכותו בכל משלה, בחינת אם אשק שמיים וכו' והציע שאול הנקה. שזה בחינת שני עדים שמגלים מהאמת, שזה בחינת התורה, בחינת שני לוחות העדות וכנ"ל. ועל ידי זה התורה שהיא עדות השם נאמנה מחכימת פתי. כי כל הפתאים שבעולם, שהם מתפתים אחר יצרם חס ושלום, יכולים להתחכם על ידי שישימו לליבם בכל עת שעדיין השם איתם, ובוודאי גם להם יש דרך ונתיב איך לשוב אל האמת גם עתה. כי הדרך שעשה משה בחינת הנותן בים דרך, הוא דרך ומסלול ונתיב אמת גם להם, ובלבד שיאמינו בעדות התורה שמעידה על כל זה, שבוודא יש לה נאמנות בחינת עדות השם נאמנה וכנ"ל. י"א. וזה בחינת והעיד עלי עדים נאמנים את אוריה ואת זכריה וכו'. ואמרו רבותינו ז"ל, אוריה סימן לזכריה. כי אוריה התנבא והעיד על החורבן. וזכריה על הגאולה והבניין בית המקדש. וכשתראו נבואת אוריה נתקיים, שנחרב בית המקדש, תאמינו ותצפו שיתקיים עדות ונבואות זכריה, שיחזור ויבנה בית המקדש. וזה רמז לכל אדם בכל מקום שהוא. כי כל אחד מישראל כפי מעשיו כן עובר עליו בחינת גלות וחורבן בית המקדש, דיינו גלות הנפש על ידי מעשים רעים חס ושלום, שהוא בחינת חורבן בית המקדש. כי כל מי שאין בו דעה כאילו נחרב בית המקדש בימיו. ולהפך, כפי מה שמתקן מעשיו וזוכה לתשובה, כן מאיר עליו בחינת בניין בית המקדש, בחינת גאולת הנפש שזה עיקר הגאולה. בחינת קרובה אל נפשי גאלה. כמובן בשם הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. ועל כן כשרואה האדם אורך גלות נפשו וחורבנו, עד שנסתם ממנו קץ גאולת נפשו, כמו שנסתם קץ הגאולה של כלל ישראל בבחינת קץ הפלאות. כמו שצועק הנובי, עד מתי קץ הפלאות? אבל צריך לשום לליבו כל הנעל שבוודא השם יתברך עמו גם אתה בבחינת והציע שאול הנקה. ועל ידי זה בוודאי תבוא גאולת הנפש ובחינת בניין בית המקדש. כי צריכים לידע ולהאמין שכמו שיכולים לקלקל, כן יכולים לתקן, כמו שאמר האדמו"ר ז"ל, כמו שכתוב במקום אחר. ואדרבה, מידה טובה מרובה, כי סוף כל סוף בוודאי נשוב אל השם ויבנה בית המקדש, כמו שהבטיחנו כמה נביאים וצדיקים. כמו שכתוב, אחר ישובו בני ישראל וכו'. וכתיב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו וכו', ועשירותי את לב האבן וכו'. וכן בפסוקים הרבה. מכל שכן ריבוי היהודים וההבטחות שהזהירנו הצדיקי אמת, שאין שום יאוש באוילום כלל. וכמו שכתוב, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם וכו'. והעיקר שיאמין בעדים נאמנים שהם הנביאים והצדיקי אמת המחזקים ומזרזים אותנו על כל זה, שהם בחינת עדים נאמנים הנ"ל, בחינת אוריה וזכריה. כמו שנתקיים דברי אוריה ונחרב בית המקדש, כן בוודאי יתקיימו דברי זכריה ויחזור ויבנה בית המקדש. וכמו כן בכל אדם, שכמו שיכול לגרום במעשיו לעכב בניין בית המקדש, שנחשב כאילו החריבו, כן, בוודאי יש תקווה שיחזור ויבנהו על ידי תיקון מעשיו. כי בוודאי סוף כל סוף יתקן הכל, ויתקן גם נפשו, וישוב אל השם וירחמהו. והעיקר על ידי בחינת עדות השם נאמנה הנ"ל, בחינת שני עדים נאמנים שהם בחינת שתי נקודות הנ"ל. בחינת עם עסק שמיים והציע שאול, שזה עיקר האמת שמאיר מראש ועד סוף, שצריך לשום ליבו אל נקודת האמת תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה, בכל מקום שהוא וכנ"ל. י"ב. וזה עדותיך נאמנו מאוד לביתך נב הקודש השם לאורך ימים. וכמו שפרש רש"י, וזה לשונו, עדותיך שהעידו והבטיחו נביאיך לביתך שהוא נווה קודש, נאמנו לביתך מאוד ולאורך ימים הוא מצפה להם, ואף על פי שערכו הימים נאמנים הם להשם מאוד. עד כאן לשונו. וזהו עדותיך, עדותיך די כבחינת שני עדים נאמנים הנ"ל, בחינת עדות השם נאמנה, שמחזקים ומזרזים את ישראל לקוות ולצפות לישועת תמיד, כי מלכותו בכל משלה וכו' וכנ"ל. אלו העדות, הם נאמנו מאוד לביתך נב הקודש, שהוא הבית המקדש, שבוודאי ייבנה, אף על פי שמתארכין הימים כנ"ל. וכמו כן, בוודאי ישוב הדעת לכל אחד מישראל המאמינים בזה, ומצפים לישועת תמיד, שהוא בחינת בניין בית המקדש כנ"ל. גם השם לאורך ימים מרמז על ראש השונה שנקרא אורך ימים, בחינת שני ימים של ראש השונה כיום מאריך תנינו. כמו שאמר האדמור זל בתורה תיקעו ממשלה בליקוט את עניין הסימן א', כי כל הנעל ניתקן ביותר בראש השונה שאז נברא העולם שהוא אדם וחווה. והיו צריכים לחזור ולכלול בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר, שעל ידי זה היה מתקן הכל. אך הם חטאו אז ונפגם ונתקלקל כל העולם ונעשה הכל שלא כסדר. אך השם יתברך עמל עליהם והורה להם דרך לתשובה לאדם אז באותו היום, והתחיל להתקן. אבל עיקר התיקון צריכים ישראל לעסוק בכל שנה מראש השונה עד שמיני עצרת כמובן. כי בראש השונה מתייגעים הצדיקי אמת להמשיך דרך התשובה הנ"ל שעשה משה וכנ"ל. עדותיך נאמנו מאוד וכולי בחינת עדות אמת של התורה שהוא בחינת דרך התשובה הנ"ל כנ"ל. זאת העדות האמיתיות בחינת דרך התשובה הנ"ל נתגלה ומאיר ביותר בראש השונה בחינת השם לאורך ימים. שהוא ראש השונה, שהוא יום האריכתא שאז עוסקין הצדיקים להמתיק הדינים הנאחזים מבחינת שלא כסדר ולכלול הכל בבחינת כסדר. והכל על ידי דרך התשובה הנ"ל שמתחיל להאיר ביותר בראש השונה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, שאז חותרין הצדיקים לגלות דרך הנ"ל בעולם שעל ידי זה יתקן הכל וכנ"ל. י"ג וזה הבחינת ראש השונה שהוא בראש חוידש. כי ידוע שראש השונה וראש חוידש הם בחינת חמה ולבנה. כי השנים נמנים לחמה והחודשים ללבנה כמובן. וחמה ולבנה הם בחינת כסדר ושלא כסדר. כי שמש ידה מבואו זה בחינת כסדר, שילוחו כסדר. אבל ירח לא ידה מבואו. כי פעמים שהוא בא בארוכה, ופעמים שהוא בא בקצרה, כמו שאמרו רבותינו זל. זה בחינת שלא כסדר. וכל עבודתנו תמיד הוא למלות פגימת הלבנה כידוע, שנעשה על ידי כתרוג הירח, שאמרה אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד. שזהו בחינת שהלבנה, בחינת שלא כסדר, לא רצה להתקלל בהחמה בחטר אחד, ורצתה למלוך בעצמה בחינת אנה אמלוך. ועל ידי זה נתמעתה ונפגמה, ונעשה הכל שלא כסדר. כי כשנחלק בחינת לבנה, בחינת מלכות, מבחינת חמה שהוא בחינת כסדר, אזי נעשה הכל שלא כסדר וכנ"ל. ואנו צריכים לתקן זאת. וזה סוד קידוש החודש הוא למלות פגימת הלבנה, כדי שיוכלל בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר שהוא תיקון הכל. ועיקר התיקון עוסקים בראש השונה שאז נכללים שניהם יחד, ראש השונה וראש חוידש, שהם בחינת חמה ולבנה, בחינת כסדר ושלא כסדר שנכללים יחד, שזה עיקר התיקון. וזה צריכים ביותר בראש השונה שאז נברא העולם וכו' וכנ"ל. ועל כן ראש השונה בראש חוידש וכנ"ל. ועל כן היה קידוש החוידש על ידי שני עדים דייקה. וכל דיני קידוש החוידש על פי עדים סידרו לנו רבותינו זה על במסכת ראש השונה. והכל בכוונה מדויקת בוודאי להורות שכל סוד קידוש החוידש על פי שני עדים נאמנים עיקרון נעשה בראש השונה. שאז נכללים ראש השונה וראש חוידש הם מבחינת חמה ולבנה יחד וכנ"ל. י"ד וזה בחינת תקעו בחודש שופר בכסל ליום חגנו שהוא ראש השונה, שהוא חג שהלבנה מתכסה בו כמו שאמרו אבותינו זל. כי קובעין יום ראש השונה בראש חוידש שאז הלבנה מתכסה, כי הוא אז בתכלית המיות, ואז מתחלת להתמלות. שכל זה מרמז על עיקר התיקון שהוא להיכלל בחינת שלא כסדר בבחינת כסדר. שהוא די כעל ידי שמגיעים לתכלית המיות, דהיינו שממעטים ומקטינים עצמם ומשברים הגדלס בתכלית, ועל ידי זה נכללים בבחינת כסדר, שזה התיקון נעשה עיקרו בראש השונה כנ"ל. וזהו כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. כי אז בראש השונה צריכים לשפוט ולדון את כל באי עולם. ועיקר המשפט לתקן כל בחינת שלא כסדר, שהם על ידי כל הקלקולים והעוולות הנעשים בעולם, שכולם הם בחינת שלא כסדר, שאין המתנהגים כסדר הראוי, שעל ידי זה מתנהג העולם שלא כסדר. ובראש השונה דנים ושופטים על זה הכל כדי שיחזור הכל כסדר. ועל כן נשמח אחר זה מיד עדות ביוסף סמו וכו'. יוסף מרמז על כלל ישראל שנקראים על שם יוסף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י. כי ראש השונה הוא בחינת עדות ביוסף שם כלל ישראל, בחינת עדות השם נאמנה הנ"ל, בחינת עדותיך נאמנו מאוד. שבוודא יתקן הכל בקרוב על ידי דרך תשובה הנ"ל שעשה משה, שעוסקים הצדיקי אמת לחותרו ולגלותו בראש השונה כנ"ל. וזה שצעק דוד, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר ויפי החמאס. כי העצי עורב וחילותיו הם בחינת עדי שקר. כי כל כוחם על ידי השקר שהוא הרע כנ"ל. והם להפך משני עדים נאמנים הנ"ל, שהם בחינת כלל התורה, בחינת שני לוחות העדות, שהם מזכירים ומזרזים את האדם בכל פעם לבל יתייאש עצמו מן הרחמים. כי בשביל זה ניתנו שני הלוחות העדות ביום הכיפורים, שהוא עת רצון, יום סליחה ומחילה, יום האחרון של 40 יום הנ"ל המתחילים מאלול, שבהם עשה משה דרך תשובה הנ"ל. ויום הכיפורים הוא עיקר הגמר שבהם נתרצה השם יתברך למשה בשמחה ואמר לו, סלחתי, שהסכים עמו שיהיה נגמר דרך כבושה לתשובה הנ"ל, שעל ידי זה יהיה מוחל וסולח לישראל אבונותיהם שבכל שנה בזה היום. כי זה מבואר בדברי רבותינו ז"ל שיום כיפור אינו מכפר אלא לשווים. ועל כן בוודאי, מאחר שהשם יתברך התרצה למשה למחול ביום הכיפורים עוונות ישראל בכל שנה ושנה, בוודאי ההכרח שיעזור גם זאת לישראל שישובו בתשובה כדי שימחול להם. ועל כן באמת יום הכיפורים מועיל בכל הבחינות, כי הוא יום סליחה ומחילה, והוא יום הגמר של המם יום הנ"ל, שבהם נעשה דרך הנ"ל לתשובה. ועל כן ניתנו אז די כשני לוחות העדות שהם בחינת שני עדים נאמנים, המעידים לישראל אמיתת טובו וחסדו יתברך, שהוא שוכן איתנו תמיד, וימינו פשוטה תמיד לעוזרנו, לשוב ולקרבנו אליו. רק אנו צריכים לשום ליבנו לזה ולהאמין בזה בכל עת וכנ"ל. וזה בחינת טרן סהדין שצריך האדם בכל יום. שהם בכל מילה ותפילין, ובשבת שבת ומילה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. היינו בחינת שני עדים נאמנים הנ"ל. כי כל זמן שיש לאדם שני עדים הנ"ל, מילה ותפילין או שבת, הם מעידים ומבטיחים לו בכל עת שעדיין חביבות תגבן, אפילו אם ירדנו כמו שירדנו, מאחר שאנו זוכים עדיין לשני עדים קדושים כאלו, שאנו חתומים בחותמו הקדוש בגופנו, באות ברית קודש, ומוכתרין ומאותרין באתרת תפארת התפילין הקדושים. ויש לנו מתנה טובה שהייתה גנוזה אצלו בבית גנזיו ושבת שמה. אבל הסתרה אחרא שהם היצר עורב וחילותיו הם בחינת עדי שקר, שהם מכניסים בלב האדם ההפך מכל זה. והוא המסית, הוא המדיח המסתין, שבתחילה מסית לאדם מה שמסית, ואחר כך הוא מסתין למעלה ולמטה. וכמו שהוא מסתין ומקטרג למעלה להרחיק רחמיו מישראל חס ושלום, כמו כן הוא מסתין ביותר בלב האדם כאילו כבר אפס תקווה חס ושלום. ובאמת רחמיו יתברך אינם קלים כאשר הבטיחנו כמה פעמים בלי מספר וכנ"ל. ועל זה התפלל דוד, אל תתנני בנפש צרי, כי קמו בידי שקר שהם הסתרחה, שהם ידי שקר שרוצים להעיד בלב האדם הפך מן האמת, שמעידים שני עדים נאמנים הנ"ל, כדי להרחיק את האדם לגמרי חס ושלום. וזה לולא האמנתי לראות בטוב השם וכו'. לולא אותיות אלול, כמובן. לרמז שלולא הכוח של סוד כוונס אלול, שהם בחינת ימסק שמיים שמתה והציע שאולינקה, שהם בחינת הדרך לתשובה הנ"ל, שהוא בחינת שני עדים נאמנים, הפך עדי שקר הנ"ל, לולא זאת כבר קמו בידי שקר וחילוני חס ושלום, כמו שפרש רשי שם. אבל השם יתברך היה בעזרנו, שגילה לנו על ידי צדיקה ואמיתיים סוד כוונת אלול, שהם בחינת הדרך הנ"ל לתשובה, שהוא ההפך מידי שקר הנ"ל. ועל ידי זה כל התחזקותנו לנצח, כמו שסיים שם, קווה אל השם חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. וכמו שפרש רשי שם, ואם לא נתקבלה תפילתך, חזק ואמץ וחזור וקווה אל השם. כי השם איתנו תמיד וחנל. ועל כן אומרים כל זה בכל חודש אלול עד גמר חתימה לטובה שהוא שמיני עצרת. ראשי פרקים מהלכות עדות הנ"ל. ראש השונה בראש חוידש, חמה ולבנה כסדר ושלא כסדר, שמש ידה מבואו בחינת כסדר אבל ירח וכו'. קידוש החודש על ידי שני עדים, בראשונה היו מקבלים עדות החודש בכל יום וכו', ואם באו מן המנחה וכו', שמחמת זה עושים שני ימים ראש השונה. עדותיך נאמנו מאוד לביתך וכו', השם לאורך ימים שהוא ראש השונה. תיקעו בחודש שופר וכו', ושם מכלה עדות ביוסף שמו וכו'. עדות השם נאמנה על ידי זה מחכימת פתי, כי בוודא התחכם על ידי עדות השם נאמנה, שמעיד כי מלכותו בכל משל אפילו וכו'. כי זה עיקר דרך התשובה וכו' כנ"ל. והעיד על ידים נאמנים את אוריה ואת זכריה, אוריה סימן לזכריה, כמו שיכולים לקלקל ולהחריב את הבית המקדש בעוונותיו רחמונא ליצלן, כן יכולים לתקן ולחזור ולבנותו. וזה בוודא יתקיים, כי סוף כל סוף ישוב ויבנה ובניין עולם, בחינת עדותיך נאמנו מאוד לביתך וכו'. ואתם עדי נאום השם ואני כל, עדים אתם היום. כי עניין בועז ורות, כי מהם יצא גואל צדק שהוא דוד. טרן סהדין בכל יום התפילין ומילה, ובשבת וכו'. כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין, כאילו מעיד וכו'.